ανήσυχο! Τι του φωνάζετε! Ο καλύτερος υπουργός! Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Γεωργιάδη! Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Γεωργιάδη! Ο καλύτερος υπουργός! Έχει κάποιος αμφιβολία ότι πρόκειται για τον καλύτερο υπουργό? Τον έχουμε εδώ και επειδή δεν βγαίνει κανείς να του φωνάξει με αυτόν τον τρόπο, το λέει ο ίδιος. Βγήκε σε ένα κανάλι και άρχισε να φωνάζει, έτσι όπως ακούσατε, ότι είναι ο καλύτερος υπουργός. Εγώ συμφωνώ. Ο καλύτερος υπουργός υγείας που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ και ο καλύτερος υπουργός γενικότερα και ever, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με την ωραία φωνούλα, τη γλυκιά του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Στην παράκρουση νούμερο 600.335 που την παρακολουθούμε και την καταγράφουμε καθημερινά εμείς εδώ, διότι είμαστε κατά μία έννοια και γιατροί. Ο ίδιος είναι περιστατικό, οπότε τον καταγράφουμε και παρακολουθούμε την εξέλιξη της υγείας του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει ό,τι μπορεί για την υγεία μας, γιατί είναι υπουργός υγείας όπως όλοι γνωρίζουμε, και από εδώ και πέρα το είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα βαρεθούμε να τον βλέπουμε να εγγενιάζει κτίρια, δεν ξέρω τι άλλο, μονάδες, χειρουργία. Το επανέλαβε και χθες ότι θα βαρεθούμε να τον βλέπουμε να εγγενιάζει. Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμανση και την παράδοση εκατοντάδων έργων. Ναι. Θα βαρεθεί να μην βλέπει να κάνω γένεια. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Ο καλύτερος υπουργός! Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Γεωργιάδη! Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω Άιρις για να μην φορολογηθεί θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα MyProperty. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ότι θα φορολογηθεί το χαρτζιλίκι. Καιρός ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup, που είναι εκεί υπουργός, μεγάλη μας τιμή και χαρά, οικονομικών σε αυτόν τον τόπο, και το επιτελείο σκέφτεται να φορολογήσει το χαρτζιλίκι που δίνεται στα παιδιά. Και εσείς παιδιά, αγαπητά παιδιά, θα πληρώσετε κάποιο φόρο ή πρέπει να δηλώνετε αυτό το χαρτζιλίκι στην τάδε πλατφόρμα, διότι και του οποίου. Αλλά πριν πάμε στα χαρτζιλίκια, ακούσαμε τον υπουργό, δύο φορές το έχει πει, θα βαρεθούμε να το βλέπουμε να εγγενιάζει. Κτίρια και οτιδήποτε άλλο. Το επόμενο εξάμηνο θα υπάρχει ένας οργασμός παραδόσεων, κτιρίων και κοψίματος κορδελών δια των ψαλιδίων της γνωστής κυβερνήσεως στο δρόμο του Στυλιανού Πατακού, ο οποίος, εκείνος με το μυστρί βέβαια, θεμελίωνε, κυρίως θεμελίωνε η Χούντα, δεν πρόλαβε να τα χτίσει όλα, αλλά είχε θεμελιώσει πάρα πολλά, γίναν δρόμοι επί Χούντας, μην το ξεχνάμε αυτό, και φάγαμε και ψωμί. Μετά ξαναφάγαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, από εκεί και πέρα τρώμε τα υπόλοιπα ψωμιά, πολύσπορα και διάφορα τέτοια. Έτσι λοιπόν, το οικονομικό επιτελείο και από το ένα υπουργείο περάσαμε στο άλλο, αλλά η ψυχική νόσος παραμένει ίδια και η ψυχεδέλεια ταυτόχρονα. Υπάρχει μια σκέψη να φορολογηθεί το χαρτζιλίκι, αυτό που δίνεται στα παιδιά. Θα ακούσουμε τώρα τις λεπτομέρειες. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω Άιρις για να μην φορολογηθεί θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα MyProperty. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση που θα λένε ότι κάνουν δωρεά χρήματα στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά τους θα κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πρέπει να αναφέρουν ότι δέχονται αυτά τα χρήματα ως δωρεά. Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα MyProperty εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης για να αποφύγουν τυχόν φορολογία. Αυτό μπορεί να γίνεται κάθε βράδυ, δηλαδή όχι την ώρα που παίρνει το παιδί το χαρτζιλίκι, γιατί μπορεί να το πάρει πρωί όταν πηγαίνει στο σχολείο. Μπορεί και εκείνη την ώρα να κάνει, εντάξει ο μεγάλος θα κάνει τη δήλωση, αλλά πρέπει να αποδεχθεί τη δωρεά το παιδί. 2 ευρώ, χαρτζιλίκι 5, τι δίνουνε τώρα, ξέρω εγώ, 2 ευρώ, για τη μέρα καλά είναι, παίρνεις μια τυρόπιτα, έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε τα των τιμών μετά. Ωραία, 5 ευρώ λοιπόν, πρέπει το βράδυ να συμπληρωθεί στο MyProperty η σχετική αποδοχή δωρεάς, ώστε να, είναι, να μην έχει φόρο, να είναι απαλλαγμένο από φόρο. Αν θέλει το παιδί, αν θέλει να πληρώνει τώρα φόρους για να γίνει νοσοκομεία, να κόβει άλλους κορδέλες κάθε μέρα, να τα πάρει μαύρα. Αλλά αν τον πιάσουν, γιατί εκεί θα πάνε τώρα, το επόμενο βήμα είναι οι ελεγκτές. Θα πηγαίνουν στα σχολεία και θα ρωτάνε από πού έχεις βρει το χαρτζιλίκι και παίρνεις τη ρόπιτα. Εμείς να κρατήσουμε από όλα αυτά το χαρτζιλίκι. Φόρος 15%. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα'ρθω Θεσσαλονίκη. Ρε καλή άκρη ρε! Και νομίζω ήμουν ακριβώς 15 χρονών και 2 μηνών. Από τότε δεν ξαναπήρα χαρτζιλίκι από τον πατέρα μου. Και όλο αυτό με το χαρτζιλίκι που ακούσαμε, τις σκέψεις για νομοθέτηση φορολογίας και δηλώσεων αποδοχής δωρεάς και που πήγανε τα τοποθενέσχες του χαρτζιλικίου και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ λογικά και πολύ σωστά, γιατί όλα έχουν φορολογηθεί, έχει μείνει το χαρτζιλίκι. Τα υπόλοιπα και ο αέρας. Τον αέρα νομίζω θα αργήσουν, αλλά το χαρτζιλίκι είναι το επόμενο, το βλέπω να έρχεται. Έτσι με όλα αυτά βρήκαμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο έτσι Μητροπάνω από τα παλιά για τη Θεσσαλονίκη που πάει με το χαρτζιλίκι. Τότε πήγαιναν με χαρτζιλίκι Θεσσαλονίκη. Τώρα για να πας με χαρτζιλίκι Θεσσαλονίκη μέχρι τα Κιούρκα και αν. Και αν. Ούτε Κιούρκα. Πολύ πιο κάτω εδώ. Και Φυσιά. Ούτε καν. Πιο εδώ. Και Φυσό που έχει και κάτι μποτιλιαρίσματα και όπου σε βγάλει. Βρήκαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα μοναδικό φωτεινό παράδειγμα συμπολίτησάς μας και παράγοντα του τόπου, που όπως είναι τώρα Μπακογιάννη, η οποία ξεμπέρδεψε με τα χαρτζιλίκια, άρα αν ήταν σήμερα 15 χρονών και 2 μηνών, δεν θα κινδύνευε να την πιάσει η εφορία και να χρειαζόταν να κάνει αυτό που περιγράψαμε για τους άλλους, δηλαδή δήλωση αποδοχής φορολογίας χαρτζιλικίου και διάφορα άλλα τέτοια. Θα ακούσουμε το φωτεινό της παράδειγμα, τι έκανε η ίδια όταν ήταν 15 ετών. Δεν σας βγήκε ποτέ σε αντίδραση, ούτε όταν ήσασταν έφηβοι, να έχετε κόντρες? Α, φοβερές. Παραδείγματος χάρη, όταν είχα αποφασίσει να βγάλω τα λεφτά μόνη μου. Μπράβο! Και ήμουν 15 χρονών και του είπα ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πρόβλημα, είμαστε έξω. Και είχα κρεμάσει ένα χαρτί στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο κτλ. Ότι με λένε Ντόρα Μητσοτάκη και θέλω να κάνω babysitting και παίρνω 6 φράγκα την ώρα. Και ότι μιλάω και τρεις γλώσσες σε περίπτωση που ήταν ξένοι, ας πούμε, για τα παιδιά. Χαμός, χαμός. Αλλά όταν λέμε χαμός, δηλαδή νομίζω ότι μας άκουσε τότε η μισή γειτονιά του Παρίσι. Και έτσι τελικώς με άφησε να το κάνω. Και νομίζω ήμουν ακριβώς 15 χρονών και 2 μηνών. Από τότε δεν ξαναπήρα χαρτζιλίκι από τον πατέρα μου. Μπράβο! Ενώ τα σημερινά βλαμμένα δεν κάνουν αυτό που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη τότε. Που κόλλησε στα κρέμασε, όπως είπε, στα μαγαζιά της περιοχής, την Εξορία μιλάμε, την Μυραμπό, ένα. Όλα τα μαγαζιά της οδού Μυραμπό, το 5, το 7, τα νούμερα. Στη σειρά όλα, φαρμακεία και άλλα καταστήματα, είχαν κρεμασμένα στο τζάμι, κρεμασμένες ανακοινώσεις της μικρής τότε Ντορούλας, η οποία ήθελε να γίνει baby sitter και κρατούσε τα παιδιά. Και ήταν και τρίγλωση 15 χρονών, τρεις γλώσσες. Και έτσι λοιπόν χειραφετήθηκε και δεν είχε ανάγκη τον πατέρα και το χαρτζιλίκι της οικογένειας. Βέβαια γίνει χαμός, τους άκουσε όλοι Μυραμπό τότε να τσακώνονται και να φωνάζει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν ήθελε. Βέβαια από το υστέρημά του και αυτό στην Εξορία έβρισκε τα χρήματα και τα μισά για παστίτσιο και τα άλλα για τα χαρτζιλίκια για τα παιδιά. Ευτυχώς ο Κυριάκος ήταν μωρό τότε και δεν είχε πολλές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη χειραφετήθηκε και όπως λέει η ίδια, όταν αποφάσισα μόνη μου να ζήσω και να βγάλω λεφτά, το έχουμε σε αντίστοιχη διήγηση και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μόνος του πάτησε στα δικά του βήματα και πήγε στην Αμερική στο Χάρβαρντ, γιατί μπορεί ο καθένας μόνος του να πάει στο Χάρβαρντ χωρίς το όνομα από πίσω, όπως και η Ντόρα χωρίς το όνομα από πίσω. Έτσι λοιπόν προχώρησαν, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να δείξουμε τι σημαίνει προκοπή. Για να είναι ένα παράδειγμα προς όλους τους νέους σήμερα, αλλά και τους γονείς, πώς πρέπει να χειραφετηθούν τα παιδιά, να απογαλακτιστούν τα παιδιά και να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Υπάρχει ένα σύριαλ που παίζει με Χαρτζηλίκη. Τι κάνετε εκεί? Δίνουμε Χαρτζηλίκη στο Θανάση. Χαρτζηλίκη? Μ' αρέσει αυτό. Στο ρούλι δεν δίνετε Χαρτζηλίκη? Εμένα και οι Διονύσοι με έχουν πάντα συναπέξω. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Ήταν λίγο πρόκληση όλο αυτό. Είναι από το Ευτυχισμένοι μαζί. Πρόκληση ποιο ήταν? Όχι το Χαρτζηλίκη που ο Θανάσης και τα είπα. Πρόκληση ήταν ο Ρούλης. Τι κάνετε εκεί? Δίνουμε Χαρτζηλίκη στο Θανάση. Χαρτζηλίκη? Μ' αρέσει αυτό. Στον Κούλι δεν δίνετε Χαρτζηλίκη? Εμένα και οι Διονύσοι με έχουν πάντα συναπέξω. Δώστε κάτι και στον Κούλι. Δώστε κάτι και στον Κούλι. Τον ακούσατε. Είπε, δώστε κάτι και στον Κούλι. Κούλι. Κούλι. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Είπε τώρα Μπακογιάννη. Το Ρούλης έγινε Κούλης, πολύ εύκολο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα τέτοια, το έχετε καταλάβει. Έπρεπε να κλείσει όλο αυτό γιατί είχαμε κολλήσει με το Χαρτζηλίκη. Και αυτά όταν σου κολλάνε πρέπει να τα υλοποιήσει. Γιατί αμέσως μετά γίνονται αποθυμένα και να τα αποτελέσματα. Η Ντόρα Μπακογιάννη το κατάφερε, δούλεψε μόνη της από τα 15, μετά δεν χρειάστηκε να ξαναδουλέψει. Είχε χειραφετηθεί ο άλλος που δεν το πολύ έκανε. Έχει κάποια θέματα. Και τα παρακολουθούμε όλοι μαζί και προσπαθούμε με τη θετική μας ενέργεια και άβρα στον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης που ίσως βγει και τρίτη φορά από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις να τον κανακέψουμε και να του δείξουμε ότι όλα πάνε καλά. Να, για παράδειγμα, τι αντίληψη έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Πώς χαρακτηρίζει τους δύο αυτούς μισθούς? Άρα συνολικά νομίζω ότι το κεφάλαιο δημόσιο σε όλες τις εκφάνσεις η κυβέρνηση το στηρίζει έμπρακτα, χωρίς να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις οι οποίες ουσιαστικά και δεν τις αντέχει η οικονομία μας την πλήρη της έκταση. Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό έτσι όπως το εννοεί η αντιπολίτευση, αλλά και μου φαίνονται και πολύ απλοϊκές προσεγγίσεις. Ξέρετε, πολλές φορές αισθάνομαι ότι όταν η αντιπολίτευση δεν έχει τι να πει, που είναι κάτι αρκετά συχνό, καταφεύγουμε στα κλισέ. Καταφεύγουμε στα κλισέ. Είναι κλισέ ο 13ος και ο 14ος μισθός. Για εσάς μπορεί να είναι ανάγκη. Επιβίωση. Θα ήταν με ένα έξτρα εισόδημα που κάποτε το είχαμε, κάποτε πριν 10 χρόνια, 12, πότε ήταν που τα κόψαν όλα αυτά, το πρώτο μνημόνιο. Τώρα είναι κλισέ. Το αντιμετωπίζει ως κλισέ και ως τέτοιο το σχολιάζει και αναφέρεται σε αυτό. Και πολύ καλά κάνει μια κυβέρνηση να μην ασχοληθεί τώρα με τα κλισέ. Εδώ έχουμε φρέσκο λόγο, φρέσκες καταστάσεις, φρέσκα οράματα. Τώρα το κλισέ δύο μισθών. Επιπλέον το χρόνο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μπορούμε και χωρίς τα κλισέ να ζήσουμε. Τελειώνουμε με τα κλισέ και προχωράμε μόνοι μας με τη χειραφέτηση που έχουμε καταφέρει με τα χαρτζηλίκια και να φορολογηθούν τα χαρτζηλίκια των μικρών παιδιών για να ξέρουν να πάνε να δουλέψουν από τα 15 και τα 2 μήνων. Όπως έκανε και η Ντόρα Μπακογιάννη που κόλλησε, κρέμασε στη Μυραμπό τα χαρτιά και βρήκε τελικά δουλειά. Δεν μας έχει πει τι ακριβώς έκανε. Ντάντευε παιδάκια, κρατούσε παιδάκια. Πώς πήγε όλο αυτό το κόνσεπτ? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Μάνεση, νομίζω, ναι, το Σάββατο το πρωί, πότε ήταν. Εκεί λοιπόν περιέγραψε μια πολύ δύσκολη στιγμή που συνέβη στην πρωθυπουργία του, η οποία επαναλαμβάνεται αυτή η δύσκολη στιγμή και είναι ένα, θα το έλεγε κανείς, και οικογενειακό δράμα. Εσείς όταν κάθεστε μόνος σας και κάνετε ό,τι θέλετε με τους δικούς σας, σκέφτεστε τη ζωή σας εκτός της μάχημης, της ενεργής πολιτικής? Για να γίνετε και κανονικότερος άνθρωπος, δηλαδή καμιά εκδρομή, καμιά βόλτα, κάνα καφέ με φίλους, κάνα σινεμά. Είμαστε δυστυχώς στην πολιτική, συχνά και το συζητάμε με την οικογένειά μου χαριτολογώντας, κάνουμε πολλά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνται. Να, ορίστε, να τα αποθυμένα που λέγαμε, διότι είναι πρωθυπουργός, έχει οικογένεια, σύζυγο, τα παιδιά κτλ. Μπορεί να είναι και φίλοι να εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια. Κάνεις κάποια σχέδια, σας έχει τύχει να πείτε να πάτε κάπου, μια εκδρομή και να στραβώσει κάτι? Δεν σου χαλάει όλη μέρα, όλη η διάθεση? Δεν πάει στραβά? Δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει? Βγαίνει πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον, με αυτά τα προβλήματα, σε αυτό το πανελλήνιο περιβάλλον, με αυτά τα προβλήματα, αγρότες, ακρίβειες, και τον ρωτάει εκεί ο Μάνεσης τι δράμα ζει. Και απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέχεια θα το ακούσουμε τώρα αυτής της απάντησης, ότι πήγαν τα σχέδια στράφη Γιατί δεν πήγε τρίμερο των φώτων. Το συζητάμε με την οικογένειά μου χαριτολογώντας. Κάνουμε πολλά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνται. Είχαμε και εδώ τώρα ένα σχέδιο. Θέλαμε να φύγουμε τρεις μέρες μετά την πρωτοχρονιά, λίγο μέχρι τα φώτα. Δεν προέκυψε το σχέδιο. Κουβά πήγε το σχέδιο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι συνεχώς έχουμε. Αλλά το έχουμε ως οικογένεια αποδεχτεί αυτό. Μπράβο! Και ακούμε εδώ κάθε μέρα σχεδόν κάποια δράματα. Ο άλλος δεν έχει να πάρει μήλα. Η άλλη τρώει το μισό κουνουπίδι. Η άλλη βλέπει με το κιάλι τη γραβιέρα. Αυτό το δράμα δεν το είχαμε ακούσει και σκύβουμε, κλείνουμε το γόνι, όπως λέμε, με δέος και τι άλλο, τι λέξεις βάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Πραγματικά δηλαδή ήθελε να πάει τριήμερο και δεν πήγε τριήμερο. Τι στράβωσε και τι έκανε τότε ο Τραμπ. Αυτά με τις Γρυλανδίες που λέγει, του χάλασε εδώ τη διάθεση ή περίμενε την Μπελαρά και βαφόταν γιατί είδα να... Ανέβασε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα βίντεο στο TikTok που χτενίζεται, κάνει πιστολάκι, όχι ο ίδιος. Του κάνουν πιστολάκι, του έχουν πιάσει τα μισά μαλλιά τα από εδώ με κάτι μανταλάκια. Και σε τούφες. Όπως κάνουν σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά μαλλιά, αλλά το κάνανε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γενικώς είχε προετοιμασίες, κάτι θα συνέβη πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θυμάμαι τώρα τι συνέβη στις αρχές του χρόνου. Τέτοιο γεγονός, το οποίο ανάγκασε όλη την οικογένεια να πάνε κουβά. Αντί να πάνε, όπως είπε ο ίδιος, αντί να πάνε τριήμερο, και αυτό τώρα θα το πληρώσουμε όλοι. Και πρώτοι από όλους οι αγρότες που έχουν μπει σε λίγο, μπαίνουν μέσα στο Μαξίμου, οι κανονικοί αγρότες, όχι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν προχθές, για να συζητήσουν αυτό τον εκνευρισμό. Θα τον λουστούμε όλοι και με το δίκιο μας, γιατί πρέπει να το μοιραστεί ο άνθρωπος και πολύ καλά θα κάνει, διότι αυτό το δράμα εύχομαι να μην σας τύχει. Να κανονίζετε τριήμερα και να τα πηγαίνετε. Να μην σας τυχαίνει αυτό που τυχαίνει στον Πρωθυπουργό μας, που ήθελε να πάει τριήμερο και δεν πήγε τριήμερο. Το τι θα έγινε στο σπίτι όταν είπε δεν πάμε τριήμερο, γιατί είναι ένα σπίτι που με φτάζει από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Δράμα και θανατικό. Σαν να έπεσε θανατικό πένθος. Βαρύ, δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει. Μάλλον το έχουν ξεπεράσει γιατί βλέπουν Netflix. Παίζω ποδόσφαιρο, παίζω ό,τι μπορώ, ό,τι προφτάσω. Yeah. Και φυσικά πρέπει να έχω ευελιξία, διότι τα προγράμματα μου είναι πολύ... Ένας πολιτικός πρέπει να είναι και ευέλικτος. Είναι πολύ βαριά. Να περνάω κι εγώ χρόνο με την οικογένειά μου. Για μένα το Σάββατο κατά κανόνα είναι εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Τουλάχιστον προσπαθώ να προστατεύω τις Κυριακές μου, να διαβάζω λίγο το βράδυ, να βλέπω αθλητικά. Να παρακολουθώ τις ελληνικές ομάδες, μπάσκετ. Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix. Ποδόσφαιρο, βεβαίως. Βεβαίως. Ταινίες, διάφορες σειρές. Ναι. Emily in Paris. Και γιατί όχι, ίσως Emily in Athens, που ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Μπορεί η έκτη σειρά να μας επιφυλάξει εκπλήξεις. Να έρθει το Emily in Paris να γυριστεί στην Αθήνα, στη Χαμοστέρνας με βροχή. Εγώ αυτό θέλω. Τίποτε άλλο. Στη Χαμοστέρνας με βροχή. Η οποία Χαμοστέρνας είναι το διαρκές σύμβολο οργάνωσης του αστικού ιστού. Με ψυχάλα, με 5 πόντους νερό, με 15 πόντους, με κάνα μέτρο νερό. Αυτό εκεί γεμίζει πάντα. Είναι μια ωραία γούρνα. Έχουν περάσει 25 κυβερνήσεις, 235 περιφερειάρχες. Παραμένει εκεί διαχρονικό σύμβολο ανικανότητας. Ικανότητας, γιατί για να γίνεται αυτό κάθε χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια σημαίνει ότι κάποιοι είναι πολύ ικανοί και δεν το λύνουν. Το αφήνουν ίδιο και γεμίζει με την παραμικρή βροχή. Έτσι λοιπόν, Emily in Paris, γιατί υπάρχει μια φήμη στα γραφεία του Hollywood και του Netflix ότι το επόμενο Emily in Paris θα είναι στην Αθήνα. Οπότε θα το χαρούμε πάρα πολύ να βλέπει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλη η οικογένεια, αντί για τα τριήμερα που ονειρεύονται και που τους πήγανε στράφη όλα και πήγανε κουβά, να κάθονται να βλέπουν το Emily in Paris στην Αθήνα ό,τι καλύτερο. Ίσως για να το λέει έτσι, μάλλον έχουν μεσολαβήσει. Μπορεί να είναι να κρύβεται και κάποια είδηση κάτω από αυτό, ότι θα έχουμε την Emily στα πεζοδρόμια του Δούκα και στις ομορφιές και στο βουλεβάρτο της Πανεπιστημίου, στο πολύ ωραίο πεζοδρόμιο που έχει φτιάξει ο Μπακογιάννης, το τσιμεντένιο, το γκρι. Σε μια γκρι πόλη φτιάξαν ένα γκρι πεζοδρόμιο που μας ταλαιπώρησε 4 χρόνια και ήταν και η αιτία να χάσει τη δημαρχία. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο Κωστής Μπακογιάννης. Πάμε τώρα στις πίτες, γιατί είναι η εποχή που κόβουν πίτες. Θα πάμε στο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών. Εκεί έκοψε την πίτα ο Υπουργός Υγείας. Καλή χρονιά με υγεία και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την καλή συνεργασία. Η δεύτερη για το Υπουργείο Υγείας. Για το Υπουργείο Υγείας. Και η τρίτη. Στο Υπουργείο Υγείας. Ωραία! Να το, πήρα και το φλουρί. Αυτό είναι και το πρώτο φλουρί που κερδίζω φέτος. Πραγματικά. Α, το πήρα το φλουρί. Α, το πήρα το φλουρί. Ωπ, στο Υπουργείο Υγείας. Χαμός, πανηγύρια, έπεσε στον Άδωνη, στο Υπουργείο Υγείας δηλαδή, το φλουρί του συλλόγου εκεί και το πανηγύρισε δε όντως, όπως ακούσαμε, και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι τυχερός. Είναι δεξιός που είναι τυχερός. Αν ήταν αριστερός, ήταν ο Καντέμης, ο Γρουσούρης, όπως το τάδε λεξικό μας έχει πολλές φορές αναφέρει, διαβάσει τι λέει το λίμα στην λέξη αριστερά, τι λέει στη δεξιά κτλ. Εδώ έπεσε στο Υπουργείο. Στο Βελόπουλο τώρα, στο κόμμα που κόψανε την πίτα, το φλουρί έπεσε μεταξύ του κομματιού που ήταν για το Θεό, έκοψε κομμάτι για το Θεό, και μεταξύ κόμματος. Το πρώτο είναι του θεατικού μας Θεού. Αλλά είναι ωραία η μας παιδιά. Πάμε και πως είναι. Το τελευταίο ποιο ήταν, ε? Ενδιάμεσα έπεσε. Νομίζω. Μεταξύ κόμματος και Θεού. Μεταξύ κόμματος και Θεού. Δεν είναι καλό αυτό. Όχι, κοντά μας είναι ο Θεός. Ας φτιάξετε τα χέρια σας πρώτα. Όποιος πεινάει τρώει, παιδιά. Ωραία, για το χρόνο. Είναι από κινητό το πλάνο, γιατί είναι πλάνο και άρα ο ήχος είναι πιο κοντά στην κυρία που κρατάει το κινητό, η οποία κάνει και σχόλια. Το φλουρί έπεσε μεταξύ τριαδικού Θεού. Δεν κόψανε ένα-ένα τα κομμάτια, μην χάσουν και πολλά. Δηλαδή το Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα. Τώρα χάνουμε χρόνο με αυτά. Τον Άγιο Τάδε, το φτωχό, τον πλούσιο. Έκοψε ένα τριαδικό Θεό και αμέσως μετά έκοψε το κόμμα. Και το φλουρί έπεσε εκεί. Σύμφωνα με τον Βελόπουλο, αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Δεν ξέρω πώς το ερμήνευσε. Έχει διαβάσει και 10 επιστόλες. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά είναι η κυρία που κρατάει το κινητό και λέει γιατί. Είναι ο Θεός κοντά μας. Η άλλη κυρία που είναι δίπλα στην κυρία που κρατάει το κινητό δίνει την καλύτερη συμβουλή. Πρόσεχε τα χέρια σου, μην τα κόψεις, πρόεδρε. Επειδή κρατάει μαχαίρι που κόβει πίτα. Είναι μια ωραία οδηγία, πολύ ρεαλιστική. Τον είδε και τον πρόεδρο. Σου λένε τουλάχιστον να μην έχουμε κανένα ατύχημα ξαφνικό και κοπεί και γεμίσει αίματα η πίτα και έχουμε άλλα. Γιατί είναι σύνηθες να κόβεις βασιλόπιτα και να κόβεσαι. Δεν υπάρχει πιο σύνηθες. Τα νοσοκομεία κάθε χρόνο γεμίζουν. 2 Ιανουαρίου είναι όλοι με κομμένα χέρια επειδή έκοβαν τη βασιλόπιτα κομμάτι τριαδικού Θεού και κόμματος. Θα πάμε τώρα στην ακρίβεια και στο πόσο καλά περνάμε. Και εμείς εδώ, αλλά στη χώρα που ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που του πήγε στράφη και δεν πήγε στο τρίμερο που είχε προγραμματίσει. Μπορεί να πάρεις ένα παντελόνι στην τιμή που έχει ένα κιλό μοσχάρι. Καλύτερα να σε δίνουν παρά να σε ταΐζουνε. Ψώνισαμε πιζάμες και τις δύο κόρες, το ένα σετ 9,99. Με αυτά παίρνουμε 3/4 κοτουπικίες. Ένα φαγητό για τον είδο σχολείο, να θέλουμε να πάρουμε τόστ. 4 τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις φετάξει τις μισές. 4 τόστ, δυο γιορτένει η οικογένεια όλη. Το κιλό του ζαμπών, η δικαλοπούλα, είναι πιο ακριβό από ένα πανταλόνι. Θέλουμε ένα 30 τη βδομάδα. Καλωσορίζω το σχολείο. Εγώ περίπου δίνω το 40% του μισθού μου για τα τρόφιμα. Έχω μειώσει πάρα πολύ το κομμάτι με ό,τι έχει να κάνει με τυροκομικά. Έχουμε μειώσει πολύ το κομμάτι και του κρέατος. Μαναβική τυροκομικά, κρέα στο Θεό. 7 αχλάδια με συγχωρείτε, πλήρωσα 5 ευρώ. Ένα κολάν μπορώ να το βρω 6. Καλά και φτηνά, κορίτσια! Εδώ πουλάμε, παρακαλώ, με 20 και με 25 ντουμπλε φας. Εφτά αχλάδια με συγχωρείτε, πλήρωσα 5 ευρώ. Ένα κολάν μπορώ να το βρω 6. Εννοείται το κολάν αγοράζεις. Τώρα τι να πάρεις τα 7 αχλάδια. Τα τρως, δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώ από το κολάν κάτι θα μείνει για κάποιο καιρό. 7 αχλάδια, 5 ευρώ, δηλαδή 71 λεπτά το αχλάδι. Δηλαδή 243 δραχμές. Για όποιον θυμάται τις δραχμές, 243 δραχμές για ένα αχλάδι. Το οποίο το τρως, ωφέλιμο, ναι. Το τρως μέσα σε 2 λεπτά. 2,5, 3, αν χαζεύεις. Αν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, μπορεί να είναι και 3 ώρες. Αλλά τρώγεται, εν πάση περιπτώσει, εξαφανίζεται, δεν μένει τίποτα. Έτσι λοιπόν, εδώ είχαν μια ιδέα σε κανάλι να συγκρίνουν τιμές μοσχαριού και φρούτων με ρούχα. το παντελόνι και κάνουν οι άνθρωποι, αφού τους ρωτάνε, κάνουν τους συσχετισμούς μεταξύ παντελονιού και μοσχαρίσιου κρέατος, τυροκομικών, τα τοστ. Κάποιος πήγε στα τοστ, έτσι θυμηθήκαμε και τον Οικονόμη και τον Άκη Παυλόπουλο που λέγανε με τέσσερα τοστ χορταίνει μια οικογένεια και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, φάγει κανένα χλαδάκι. Αλλιώς με τα κολάν. Ντυθείτε, θα σας μπαίνει καλά το κολάν γιατί δεν θα έχετε φάει. Οπότε θα αδυνατήσετε κιόλας. Και από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, την στιβαρή πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, από εκεί προέρχεται η στιβαρότητα, παρουσίασε την Ιθάκη, το βιβλίο. Εκεί μεταξύ αυτών που μίλησαν στο πάνελ ήταν και ένας συνεργάτης του, ο Κώστας Τούμπουρος. Ένας πολιτικός που εμφανίστηκε, λειτουργήσε, κυβέρνησε στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών. Σε καμία στιγμή δεν δίλιασε, δεν υποχώρησε. Ο χαρακτήρας του όμως και η συγκρότησή του του επέτρεψε και ο ρεαλισμός του του επέτρεψε να κάνει τους απαραίτητους συμβιβασμούς που είχε ανάγκη η χώρα για να προχωρήσει μπροστά. Αυτό νομίζω ότι είναι και το απαραίτητο συστατικό για έναν άνθρωπο που θέλει να έχει την ευθύνη, μια βαριά ευθύνη και να εκφράζει, όπως κατάφερε να εκφράσει για πολύ μεγάλα διαστήματα, την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι είναι βασικά θέμα χαρακτήρα. Αν δεν ξέραμε τα λέγε το Τζίπρα, θα ψάχναμε να βρούμε για ποιον μεγάλο της ιστορίας τα λέει όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τούμπουρος, αυτός είναι ο κύριος που ακούμε εδώ, δεν τον ξέραμε, είναι πολύ ωραίος stand-up comedian. Μπράβο του, μας είπε ότι έχει συγκρότηση ο Τσίπρας, ότι έχει ρεαλισμό, ότι είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά, συνέχισε την παράσταση. Και ο Αλέξης έχει αυτό το χαρακτήρα που του επέτρεψε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε, έχει πάρει πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχει το παράδειγμα, το πρώτο και εμβληματικότερο, της απόφασης του να οδηγηθεί σε εκλογές μετά το δημοψήφισμα του 2015. Υπάρχει το παράδειγμα της απόφασης του να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές μετά το 2019, τις ευρωεκλογές του 2019 και βεβαίως η παρέτηση του 2023. Είχα την τύχη να βρεθώ κάπου εκεί δίπλα, εκεί κοντά, και να διαπιστώσω ότι όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν με βάση τον ηθικό και αξιακό του κώδικα. Πάρθηκαν με βάση τη συγκρότηση, τα διαβάσματά του και όλους τους ανθρώπους που τον διαμόρφωσαν. Ούτε μία στιγμή, και σας διαβεβαιώ γι' αυτό και αυτό εύκολα αποδεικνύεται, δεν μέτρησε το πολιτικό και κομματικό συμφέρον. Μπράβο, μπράβο στον κύριο Τούμπουρο. Και μετά μπράβο στον Τζίπρα που τα έκανε όλα αυτά. Εδώ σύμφωνα με τον κύριο Τούμπουρο, βασικός συνεργάτης, και ήταν εκεί στο πάνελ, δεν ξέρω αν έχει και άλλη ιδιότητα, δεν έχει σημασία, και μόνος του στέκει μια χαρά στο στερέωμα, το καλλιτεχνικό. Ανέφερε τρία παραδείγματα, οι εκλογές το 2015, μετά το μνημόνιο, θα μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Οι εκλογές το 2019, αν θυμόσαστε, γίνανε πρώτα οι ευρωεκλογές Μάιο και μετά είδε τις 10 μονάδες διαφορά και έκανε εκλογές ένα μήνα μετά, λες, και θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. 10 μονάδες διαφορά έβγαλε το Μητσοτάκη. Μπορούσε να μείνει η κυβέρνηση έστω και για μία ώρα με 10 μονάδες διαφορά. Οι ίδιοι ισχυριζόντουσαν τότε οι Τσιπραίοι, οι Σιριζέοι, ότι θα ήταν πάνω από το Μητσοτάκη. Όλοι το βλέπαμε στην κοινωνία, ότι έρχεται ο Μητσοτάκης, ότι τον φέρνει. Του ανοίγει δρόμο, όχι δρόμο, λεωφόρου του ανοίγει ο Τσίπρας με την πολιτική. Και το τρίτο παράδειγμα είναι η παρέτηση το 2023. Λες και πάλι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, αφού εκεί έχασε με 20 τόσες μονάδες διαφορά. Όλα αυτά τα θεωρούν, όπως ακούσαμε, αποτέλεσμα συγκρότησης, χαρακτήρα. Και πάνω απ' όλα ποτέ δεν έβαλε το κομματικό συμφέρον ψηλά. Πάντα το συνολικό συμφέρον, γι' αυτό κόπηκε και το ΕΚΑΣ, γιατί ήταν εις βάρος του συνολικού συμφέροντος και κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την εκδήλωση, μετά από αυτά τα πολύ καλά λόγια που άκουσε και χειροκρότησε ο ίδιος, μας μίλησε για κάτι πολύ πρωτότυπο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι μονάχα να φτιάξουμε ένα περιτύλιγμα. Πρέπει να προσέξουμε το περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο πρέπει να δουλέψουμε. Περιεχόμενο. Πολύ πρωτότυπο πρώτον. Δηλαδή να είσαι πολιτικός και να λες όχι μόνο το περιτύλιγμα αλλά και το περιεχόμενο. Περιεχόμενο είχε και το 2014 όμως, πριν γίνει η κυβέρνηση. Είχε περιεχόμενο. 751 ο βασικός μισθός. Δεν θα υπάρχει μνημόνιο ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα νταούλια θα χορεύουν. Δηλαδή υπήρχε περιεχόμενο και τότε, αλλά είδαμε πού οδήγησε το περιεχόμενο. Περιτύλιγμα δεν είχε τότε, είναι η αλήθεια. Είχε μόνο περιεχόμενο. Αλλά αυτό το περιεχόμενο έτσι όπως ήταν. Ήρθε και τα πήρε, αλλά συνέχισε με αυτό το περιεχόμενο και είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να δουλέψουμε στο περιεχόμενο, πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές, πρέπει να μιλήσουμε για τα προγράμματα, πρέπει να δούμε πού και πώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά. Για να πείσουμε τους πολίτες ότι θα πάει μπροστά. Η επόμενη μέρα για τον τόπο θα είναι διαφορετική. Μόνο αν έχουμε πλήρες το σχέδιο να υπουλώσουμε τις μεγάλες πληγές και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες και αναγκαίες προοδευτικές τομές. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνόσα προοδευτική δύναμη. Ναι, κορίτσι μου, το ξέρουμε. Λοιπόν. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύουμε και δουλεύω εντατικά και μεθοδικά πάνω σε ένα τέτοιο σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το πει. Στην κυριολεξία δεν είπε το σχέδιο. Έκανε σαν την κυρία Βασιλική από τις Πρέσπες. Την ξέρετε που εμφανίζεται με κάτι ταψιά πολύ ωραία, λαχταριστά φαγητά. Είναι μαγείρισα σε σπίτι, ερασιτέχνησα μαγείρισα. Και δείχνει πολύ ωραία φαγητά και λέει: αυτό το φαγητό το βλέπετε, είναι κρέας με καρότα, ξέρω εγώ, και πιπεριές φλωρίνης. Αλλά δεν θα σας πω τη συνταγή, γιατί τις κλέβουν οι άλλοι. Τις συνταγές και βάζουν τα ονόματά τους και χρησιμοποιούν. Αυτό έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε προχτές μια μεγάλη εκδήλωση. Πήγαν εκεί, λέγανε αυτά τα πολύ ωραία, ότι είναι συγκροτημένος. Τα πιστεύετε μεταξύ αυτά, του λένε οι διπλανοί. Και ότι είναι και ρεαλιστής. Και θα φτιάξουμε ένα σχέδιο που θα έχει περιεχόμενο, αλλά δεν σας το λέω. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Το σχέδιο με το περιεχόμενο, κυρία Βασιλική και Τσίπρας στην ίδια αντίληψη. Αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη. Τι γλυκό! Να αναλάβει τα ενία της χώρας με πηξίδα, όπως είπα, την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται. Θα γίνει πράξη με τους χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες που θα τις σηκώσουν στις δικές τους πλάτες. Και με αυτούς μαζί θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε. Πάλι πατάτες! Και το ταξίδι ξανάρχισε. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Πάλι πατάτες. Γιατί όχι, καλές είναι οι πατάτες. 2, 11, 10, 80, 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Άρτη αφιχθής από τρεις sold out παραστάσεις στην Κρήτη, όπως μου είπε. Στην Ιερά Πέτρα την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Ηράκλειο. Σας περιμένει. Πήγε και ζυμώθηκε με τον πυρήνα του ο ΠΚΠ. Οπότε έχει φέρει αέρα ο ΠΚΠ εδώ για τον Αποστόλη, λέει, για τις παραστάσεις. radio@parapolitika.gr στέλνετε, τα βλέπω εγώ εδώ, μηνύματα σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, ρε Αποστολάρα. Έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου θίξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε, για να μην πω ότι οργάνωσε το revenge porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά της εργατικής τάξης? Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς. Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατή και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθο είμαι φασίστα. Και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατέ και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι. Καλά, όλε στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το μηνιάτικο όμω. Ακριβώ, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα. Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύει. Ακριβώ. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τι λίγε περιοχέ που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο. Που έχει γυναίκες που δουλεύουν. Αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει ευθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι. Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers. Δηλαδή, πού θα φτάσεις? Όχι, περιμένω που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο χριστιανικό σταυρό και στη λευκή σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό είναι το. τέτοιο του εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολύχρωμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επικροτεί τη γενοκτονία και να αφανίσουν αυτό τον κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης. Μίλα μόνο σου, ρε! Μίλα μόνο σου, βλάκα ηλίθιε! Μίλα μόνο σου, γιατί μόνο για να μιλάς μόνο σου είσαι! Σαν χαζός, τρελός, βλάκας ηλίθιος! Μίλα μόνο σου, μίλα! Ρε, δεν τρέπεσαι! Εγώ μιλώ με προσευχές! Εγώ μιλώ με προσευχές! Ναι, μίλα! Για σένα, μαγισσά μου! Εσύ κεντάς τις ενοχές. Ηλίθιε, μίλα μόνο σου, μίλα. Χατγελάς. Θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ. Ακούω, κάνεις λάθος, μίλα μόνο. Δεν με χορταίνεις. Όχι κι εσύ. Ηλίθιε, μίλα μόνο. Έχεις τρελαθεί με μένα, ε. Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Αχ, έχει στρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δισκοτέκ. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ. Αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται. Θα γίνει πράξη με τους χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες που θα τη σηκώσουν στις δικές τους πλάτες. Όπα τέτοια, ένα. Και με αυτούς μαζί θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε. Πάλι πατάτες! Γιατί τι έχουν οι πατάτες, μια χαρά είναι. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που σύμφωνα με τον ίδιο περιμένει και θέλει να δει κάτι διαφορετικό και τους κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το διαφορετικό που το φτιάχνει, είναι θέμα σχεδίου ακόμα, δεν το έχει πει, αλλά κρατάει το ταψί με τις πιπεριές και το κρέας, θα το σηκώνουν στις πλάτες τους. Ο κόσμος, με αυτόν ηγέτη προφανώς. Τα ίδια λέει και ο Ανδρουλάκης για τον περίφημο προοδευτικό κόσμο, ότι μάλιστα για πρώτη φορά ζήτησε να βρεθούν με τις άλλες να βρεθούν. Όλοι μαζί κάπως να ανταμώσουν στην πρόταση του Πασόκ, με τον ίδιον προφανώς επικεφαλής, γιατί ο προοδευτικός κόσμος περιμένει και έχει αγωνίες και θέλει απαντήσεις και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία για αυτόν τον προοδευτικό κόσμο, που είναι ένας χυλός, ο οποίος πάντα ψάχνει το προοδευτικό και τελικά στο τέλος της μέρας. Δέχεται και καταναλώνει και εγκρίνει ό,τι πιο αντιδραστικό από τα προοδευτικά υποτίθεται κόμματα που έχουν φτιαχτεί για να εκπροσωπούν τον προοδευτικό περίφημο κόσμο. Στα λόγια προοδευτική, γιατί στις επιλογές δεν είναι και τόσο προοδευτική, μάλλον κάργα αντιδραστική. Και βγάζει μια ανακοίνωση, να, το κόμμα του Κασελάκη, το Κίνημα Δημοκρατίας, που 7 και 8 Φεβρουαρίου έχει συνέδριο, το έκτακτο συνέδριο, να δουν αν θα συνεχίσουν ή όχι, γιατί κουράστηκε πολύ ο Στέφανος, δεν αντέχει πια. Και λογικό. Και βγάλανε μια ανακοίνωση, στείλανε ένα mail στα μέλη που ζητάνε η Οργανωτική Επιτροπή, επειδή θα έρθουν και σύνεδροι από την επαρχία, αν, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα όσες και όσοι έρθουν από άλλες περιοχές, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Αναζητούμε ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία και για τις δύο μέρες σε μέλη από όλη την Ελλάδα που θα ταξιδέψουν για να είναι παρόντα. Έτσι προσπαθούν να λύσουν με κοινοκτημοσύνη, με καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, αυτούς που θα έρθουν από έξω για να μείνουν εδώ, γιατί δεν έχουν και χρήματα οι άνθρωποι τώρα για το κόμμα του Κασελάκη να έρθουν από την Αλεξανδρούπολη, τόσα εισιτήρια, διαμονές. Σου λέει να μείνω και τσάμπα τουλάχιστον, θα πάω και σε ένα συνέδριο μια φούσκα, να έχω να, κάπου να μείνω, να περάσει αυτό το διήμερο της συμφοράς για να δούμε αν θα μείνει, θα διαλυθεί το κόμμα. Αυτή είναι μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πάνε στην κοπέλα που έχει γίνει viral. Είναι μια Ελληνίδα, πολίτης, κοπέλα, που ανέβασε στο διαδίκτυο την περιπέτειά της, την ιστορία της με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού της. Δεν πάτε καλά οι ιδιοκτήτες των σπιτιών στη Θεσσαλονίκη. Χθες μου λέει η σπιτονοικοκυρά μου ότι όταν λήξει το συμβόλαιό μας θα ανεβάσει το ενίκιο στα 300 ευρώ. Όχι, δεν εννοώ 300 ευρώ θα πληρώνω σύνολο, θα είναι συν 300 ευρώ στην ήδη τωρινή τιμή, η οποία είναι 350. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο το έδινε 350, τώρα θα το δίνει 650. Η υπογεία της είναι ότι είναι 10 λεπτά κοντά στο μετρό και ότι έχει ανέβει η αξία του ακινή. Το σπίτι εντωμεταξύ είναι στον τρίτο, χωρίς ασανσέρ, σε πάρα πολύ παλιά πολυκατοικία. Είναι μεν κατοικήσιμο, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα, δεν είναι ανακοινισμένο τα τελευταία σίγουρα 15 χρόνια. Ο λέβητας του αερίου είναι σάπιος και χρειάζεται αλλαγή. Οι μπαλκονόπορτες είναι σειρώμενες, δεν είναι καν τα αλουμίνια, δηλαδή καινούρια. Τι άλλο, έχει υγρασία στο σπίτι και κάθε φορά που βρέχει πάρα πολύ στάζουν τα ταβάνια και μου χρειάζεται το ταβάνι. Παλιά πόρτα, οι πόρτες από τα δωμάτια δεν κλείνουν γιατί είναι χαλασμένες. Δεν έχει κεραία για να πιάσετε τηλεόραση να δείτε, κανάλια δηλαδή, πρέπει να βάλετε εσείς μια δικιά σας. Και τι ακριβώς δηλαδή από όλα αυτά που σας είπα αξίζει 650 ευρώ? Και να πω ότι είναι σε μια περιοχή την οποία δεν μπορείς να βρεις πάρκινγκ, είναι κοντά στην Αιγαία 30. Τα στενάκια εκεί πέρα δεν υπάρχουν, είναι full πυκνοκατοικημένα. Πραγματικά τόσο συγχυσμένη, ωριακά μπορώ να μιλήσω. Πάντως έτσι όπως το άκουσα εγώ το σπίτι είναι ευκαιρία. 650 ευρώ με όλο αυτό το πακέτο που λέει είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, μπορεί να μην έχει καινούργια αλουμίνια, έχει τα παλιά τα σειρώμενα εκείνα τα σημαίνια, τα ίνοξ που περνάς και εσύ μέσα από τη Χαραμάδα, όχι ο αέρας, όχι η μαμούνια που λέγαμε παλιά, περνάνε όλα. Δεν έχει κεραία, τι να την κάνεις τηλεόραση, αφού στο κινητό είμαστε όλη μέρα και εκεί βλέπουμε, από εκεί ενημερωνόμαστε και σηκώνουμε τα μάτια μόνο για να φτερνιστούμε. Ούτε καν να δούμε αν είναι μέρα, νύχτα, τίποτα. Έχουν όλοι εκεί με ένα κινητό μπροστά. Τι να κάνεις και τη θέρμανση, περιτά είναι όλα αυτά. Πολύ καλά κάνει η ιδιοκτήτρια. Μπράβο που είχε ένα σπίτι τέτοιο, χρέπει, και από 350 το πάει 650. Έκατσαν εκεί και σκέφτηκαν η οικογένεια της ιδιοκτήτριας να κάνουμε μια αύξηση. Πόσο να το βάλουμε, διπλή τιμή. Θα βρούμε, έτσι κι αλλιώς θα φύγει αυτή η κοπέλα, φαίνεται. Θα πάρει το ονοματιό της, θα πάει παρακάτω και θα νοικιαστεί κανονικά 650 με αυτές τις συνθήκες που μόλις μας περιέγραψε. Έχει γίνει viral βέβαια η κοπέλα αυτή και όλοι από κάτω συζητάνε και λένε το δράμα τους στην Ελλάδα του Μητσοτάκη που δεν πήγε τριήμερο στα φώτα. Και βάλτε τα δύο δράματα τώρα. Ποιο είναι πιο σημαντικό, του πρωθυπουργού μας που δεν πήγε τριήμερο των φώτων και το φέρει βαρέως ως κατάρα, ή της κοπέλας αυτής που δεν βρήκε ένα σπίτι, θα ανέβει 300 ευρώ παραπάνω και θα πάει να βρει ένα άλλο? Σιγά τώρα το σοβαρό θέμα που έχει γίνει και viral από ένα λαό που δεν ξέρει να αξιολογήσει ποιο είναι το σοβαρό. Το σοβαρό είναι ο Μητσοτάκης. Προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πάμε να ακούσουμε λαό. Το δεύτερο μέρος, πατάει τα κουμπιά ο Κύρκος και εδώ είμαστε. Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 βγήκανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους. Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε. Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής. Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα. Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια. Που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύφθη πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα. Να το. Είχα ζητήσει. Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα. Αυτό να λέγεται βραδυτό διαστολή. Βραδύ ποριακός! Τα έχει πει ο Χαρικλίν πριν χρόνια. Αλλά δεν βάζεις μυαλό. Τώρα διδάσκουν τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές εναέριου κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές τώρα που έχουν την υπτάμενη λύση μέσα και πάλι να τρακάρουν δεν κάνει κανένα. Πετάει ο γάιδαρος παιδί μου σιγά σιγά. Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκο δεν ρωτάτε. Ο Μητσουτάκο αναρωτάτε δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους. Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Έχεις την καλά ρε! Τι περιμένεις!